Zo, nou hallo lieve luisteraar. Als je dit hoort, dan heb je wel wat meegemaakt vanavond. Zeg, hey, tering, wat een vreselijk lekker bakkie herrie was dat nog even van Motorhome. En ja, nou ja, dat is een beetje afgelopen nu hier. Dus ja, we gaan ermee stoppen. En dus dat was het voor nu dan hier live vanuit de roze tanker. En ja, het beste advies is nog steeds, blijf lekker luisteren naar Radio Potterpoel. Want er komt wel weer meer een keer.